بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو اور پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا